بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب الطلاق. طلاق في لغة كي معنى ده رفع القيد سر دي شوف ازادوله وخشيكوله او فاستغاد شريط كي رفع قيد النكاح ده نكاح قيد ده زنانين فورتكول وخشيكول طلاق بنابر ضرورت او بنابر حاجت جائز ده حرمت او ممانعت كبنشتان او كم روايات بسنن ابي داود ابن ماجه وغيره كتراغدي ابغض الحلال الى الله الطلاق فهلال سيزون في جدار الله بديشي نوع طلاق نه هذا حديث المحققين اهل علم دوينا مطابق مرسل له امام دارقطني امام بيهقي ابن عبد الهادي اقول له حديث المرسل وي ومرسل تاسو بمصطلح كبير دي اتفاق دا اهل علم سرا دا ضعيف حديث دا اقسامه دا انواع مليه سابي اذان لمسألة دا حجت دا قنا سوكت دليل نسي سوكنا اذان لاختلافي مسألة دا وفا اعتبار دا دي سرا چه فسانت كي انقطاع دا ندا قسم دا ضعيف دي وجن المصطلح كي تمر كتابون دي حديث مرسل فنوع دا ضعيف كشماري قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة قل يا نبي صلى الله عليه وسلم ومثل رواج كلا تاسو بيان لطلاق واركوي وطلاق واركوي لعدتهن تفارد عدة دمي لعدتهن معنى هذا لأجل عدتهن عدت تفارد تاسو طلاق واركوي چې په طهر او پاکۍ کې هغه پاکۍ چې باغې کې ورسره تانې دېکت نه کړه طلاق دې ورکو د باندې عدت به شروع شي واحصل عده او شميره تاسو عدت احصيناه معنا ده حفظناه وعددناه لا شيء من محفوظ کړي او شماره یې مونږ نه وطلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين مصنف رحمت الله علیه و امام بخاری چې طلاق سنی دی لوی کچر ته ضرورت او حاجت پیښ شو خو له طلاق ورغی نو طلاق ګور کی دی لا خدا سي پاکي کې چې جما او نزدېکته وسره نه کړي او دو گواهان مو پریوانی مقرر کی ابن مسعود رضی الله عنه فطلقوهن لعدتهن بارک وی وی فی الطهر من غیر جماع فطهر کې طلاق ورغی هغه طهر چې تاسو ورسره نزدېکته نه کړي لما عيني رحمة الله عليه وسلم فطلاق السنية أهل علم اختلاف ده إمام مالك رحمة الله عليه وسلم طلاق السنية ده لو يو سوى خذل طلاق ورقى فاغ طهر كي يو طلاق ورقى فاغ طهر كي جنس ديكة ورسرنا لك أو بأي بريد تردي چه عدتي تير شي أو دري طلاق فيوزي بانده ورقول رسو درام شي اغیل امام مالک او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ طلاق بدعی وی واقعی کی گی خو اجرا طلاق ورکی رضا بدعی دے دا شریعت خلاف نے او شوافع وی جنا دام جائز دے پدے کس حرمت نشتا اگر چی اولا خبر دارا چی دری ری پیوز ایبانی نی او کچا وی ورکل حرمت پکی نشتا او احنا فو مالکی دے الحرام ونا جائز وی بلکی طلاق بدعی ورلوی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فيخلي بيبي له طلاق ورغلو فهيس كده النبي عليه السلام في زمانه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمر رضي الله عنه د دې بار کې د نبی اسلام نه تپوس کړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجعها نبی اسلام والسلام ویلو په حکم ورلو کې دې د رجوع کی ثم لينسخها حتى تطهر بیا دې د خپل نکاح په ساتي تر دې چې پاک شي ثم تحيض بها بماري راشي ثم تطهر بها پاک شي ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان تمس بیا یې خوهي نو د دین رسو یاد ایزان سره اوساتی او کنه طلاق ورکول غواړي نو باغ طهر کې طلاق ورکړي د نزدیکت نه کړي فتلک العده التي امر الله ان تطلق لها النساء فداوی را عده چې الله حکم کړي اذا نه د طلاق ورکوي فتلقوهن لعدتهن دي عده د فارې طلاق ورکړي شي کله چې یو سړی خزر په حالت د بیماری او حیض کې طلاق ورکړي نو طلاق وی واقع شو خدا مراجعت او رجوع کول حدیث حکم دی امام مالک او اهل الظواهر وی چې دا مراجعت کې واجب دی ځکه نبی اسلام حکم کړی نوره فلی راجعها او دا د احناف په نیز باندې مختار او غره قول چې رجوع ورلو کې دا رجوع واجب ده ځکه امر راغلی امر تقاضا د وجوب کوي امام شافعی او امام محمد بن حنبل رحمهم الله وی چې دا رجوع ورله مستحب ده لازم او واجب نه ده باب اذا طلقت الحائض ويعتد بذلك الطلاق كحائضي خذ الى طلاق وركليش فحيز كي اذا طلاق بإسابي بي لا نجب ان اذا طلاق ندش وكار خويد قناوكو فحيز كي طلاق وركف طلاق واكيشو لا مذهب ده جمهور اهل علم ولا اتفاقي مسألة ده ائمة اربعة وفمنسكي امام ابن حزم او شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا شاگرد علامه ابن قیم دی وی چې کوم حیض کې طلاق ورکړې شو دی طلاق له اعتبار نشته طلاق معتبر نه دی ځکه وی حدیث د سنن ابی داود کې راغلی چې ابن عمر رضی الله عنهما خپل خدای له طلاق ورکړو په حالت د حیض او بیماری کې د نبی اسلام په زمانه کې عمر رضی الله عنه ته پوښتنه په هغه حدیث کې راځي چې کوم چې امام ابو داود ذکر کړی عبد الله بن عمر وی فردها علی ولم ير شيئا نبی اسلام ناخذ مال را واپس کړی و دی وی او په دې کې سباق نو محسوس کړي نو ولم يرها شيئا معنا دا چې کله لا طلاق نو حساب کړي اول خدا لفظ په دې حدیث کې چې ولم يرها شيئا اهل علم وی چې دا زیادت منکر ده ثابت نه ده ابن عبد البر رحمه الله علیه وی چې دا لفظ منکر راغلی بالفرض تقدير كثرت ثابت مشي ويا معنى هذا لم ير المراجعه شيئا ممنوعا نبي الرساله والسلام لا مراجعه او دين الرجوع كل ممنوع وغرزوني الامام بخاري رحمه الله عليه مذهب امراه اذا طلقت الحائض ويعتد بذلك الطلاق فهذه الطلاق ورجيش بذلك الطلاق ومسابيقي وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبته عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ابن عمر سيب ببيل تلاق ورقل وغب بماريك وفتكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها عمر رضي الله عنه نبي الاسلام لويل أغور له كم خلوش مراجعة ديوك رجوع ديوك دي خذلا قلت محمد بن سيرين وي أنس بن سيرين وي وما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لويليو انس بن سيرين وي شماع بن عمر سيب لويليو تحتسبو دغا طلاق بإسابو لذي قال فما نغرى لويليو شئولنا فماذا يكون لو لم يحتسب كذا طلاق نشو إسابو لنو باب السي ناما استفاميانا خددي أغا حمزة حاكم الف او حمزه چراغ لغه په ها سره بدل شوی چې وقف کې ته ها جوړه شوی فما ضال يكون لو لم يحتسب کدا اسابي ګل نو نور بسين وعن قتاده عن يونس بن جبير عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها ونبي الاسلام عمر رضي الله عنه لو يجي ابن عمر سيب له حكم وكاش خذل رجوعه قلت تحتسب ما يريد جذاب إسابيك قال أرأيته إن عجز واستحمق دو معنى قال اهل علم ذكر كلي يوم معنى اذا ارايته ان عجز واستحمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما بسيد طريقه طلاق ورقولنا عاجز شوي او فهيث كي طلاق ورقنا دي او حماقت ارتفاع بفرد مولي طلاق في نواكي كي سأيوه معنى شوى علامة كرماني رحمة الله عليه بشرح كوي كي معنى دادا كدا ان فريده كي نافية دي مقصد دادا لم يعجز ابن عمر ولا استحمى لأنه ليس بطفل ولا مجنون ابن عمر سيبخو عاجز شوى لنه او نيل حماقت ارتكاب کرده ذكا اغا تماشو مولي واني خونده ده خب سوچ سمجھ باندې طلاق ورکړ نو اسابي وګنا ارايته ان عجز واستحمق وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه ابن عمر ته وې دا یو طلاق په معنی اسحاب شو باب من طلق وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق ترجمه الباب کې دو مسئله دي باب من طلق چاچ خپل خدای له طلاق ورکو نو آیا دا طلاق ورکول ولا مباح دي چې بنا بر ضرورت کنا جواب دی چې او مباح دي او دوی مثلا ذکر کوي وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق آیا یو کس خپل خدای له مخامخ او بالمشافهه طلاق ورکول شي چې مخامخ ولا طلاق الفاظ وي خبر مبر نو ورلیږي مخ په مخ ورلوي دا هم جایز دي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال سالت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه كما يوم بيد بيان النبي عليه الصلاه والسلام فناني وقت بدر النبي عليه السلام قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ابنه الجوني لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ابنة الجون ده جون اغلور چه ده نمو اميمة بنت النعمان ابن شراحي قال چه نبي عليه الصلاة والسلام قال چه دارا وستيشو نبي عليه الصلاة والسلام لا او نبي عليه الصلاة والسلام دير ورنزديشو مديو يعوذ بالله من اللا فلمتان فنائي وارم فقال لها لقد عثت بعظيم نبي عليه السلام ولويتا فنائي وخطف يولوي ذات الحقي بأهلك لا رشك يوسد قبل أهل فربس رخصت شاء قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط ومن النبي عليه السلام سروتي ترديشي وباغ لراغلي وشغيل وشوط ويلكي ذي في مدينة مكتوب باغو حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما ترديشي دي باغ دو ديوالون ترمن زرور سيدنا في ناستو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا النبي عليه السلام مولو تاخذون تكيني ودخل وقد اتي بالجونية النبي عليه السلام كور لورد النشو أباغون كمان كشكم كور وغيل ورغي او جونيه والله رستني شوي و ابنه الجون فانزلت في بيت في نخل في بيت مطلب ده نخلستان تركور كي تذكري شوي و هذا ذي كدا نبي صلى الله عليه وسلم رستني شوي و أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها ذي سر ذي غدايرة او نجران كون كي زنانا موجودة و فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام شو وردن نشو قال هبي نفسك لي نبي الاسلام ولي ما لذا نصف اذان را لها ولك قالت ندي ويلي وهل تهب الملكة نفسها لسوقتي نغرور تكبر خبره كنوا وي آيا يو شعزاد قي بمزان يو بازاري كسلا والكي زان ببخي يو بازاري كسلا نعوذ بالله قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده کړو کوشش وکړو چې دې باندې خپل لاس کینی دې لپاره چې دا په اطمینان او په آرام شي خوف او یره ختم شي فقالت اعوذ بالله من ويرى ويرى الله ثم ما نسان فناي غوالم فقال قد عذت بمعاذ نبی علیہ السلام ولې تاسو ذات ذات فناي غوخته چې دا غو فناي غوخته شي ثم خرج علينا فقال يا نبی علیہ السلام ومولا بار وته ویلو يا ابا سيد قصها رازقيين والحقها بأهلها ويا أبو أسيد ورواغون دو دینا غدو جامید مالو چو او خپل اهل لیبوز فی وسیکا. وقال الحسين بن الوليد النسابوري وعن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها هرك لجلاء نبي كريم صلى الله عليه وسلم لرسط لشبوا ونبي صلى الله عليه وسلم لا سوقت كلاو ديلا فكأنها كرهت ذلك ويقويا تريد أبدن لهم فأمر أبا أسيد أن يجهزها ابو سید رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام حکم کړو چې دې له جهیز او سامان ورکا او یکسوها ثوب یې رازقیینې او دې د مالو چوغه جو جامی ور واغوندوا. او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزه عن ابيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه بهذا الذي ابنة الجور مبارکی په صحیح البخاری کې دوه واقعې راغلي دي. یو واقعه په دې حدیث الباب کې ذکر شو چې ابو اسید رضی الله عنه وی چې نبی رسول الله والسلام یو نخلستان طرف لوته و چې غیله بشوت ویل کې دی شو نو موږ چې د هغه غدو دیوارونو منځ لور رسیدو نبی رسول الله میته سودن تکي نه او هغه کې یو کور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وردن شو چې جونیه زنانه ال تر واستلې شوی و چې د دې نوم امیمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی حبی نفس کی دی مال دان حبک دان را لحوالکا ندید غرور خبر کردی وچی وحل تحب الملکت نفسها لسوق شازاد گئی بم یو بازاری سوی لدان حوالکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا پری خیوا ابن سعد رحمت اللہ علیہ وسلم روایت پا طبقات کے ذکر کئی نفاغی کی داوئی دا زیادت ذکر کړی چې د دې فلار ابو اسید رضی الله عنه چې د ابو اسید رضی الله عنه چې د دې زنانه فلار نعمان بن الجود الکندی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لراغ ایمان قبول کو او نبی علیه الصلاۃ والسلام له وی چې زما لور د عربو خلی حسینه او خوبصورته زنانه ده نو تاسو له په نکاح نظر کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورلوی سعیده وکاله چې دا زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرا واستے شو او د بنو ساعده چې کوم دغه مذکور باو لیک یو کور او غیل را واستدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع او ورغه نو دا واقعا پیښوا کلی ورلو چې ځا الله کوم پنای غواړم. نظر تر روایت د بخاری کې یو دا ذکر شو چې دې زنانه نو امیمه او دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح کړو او درې مخبر ادا دي چې دا په دې نکاح باندې راضي او خوشاله نه و. خو نبی صلی الله علیه وسلم له دې ناراضګۍ سره علم نو صفته ورلنه و. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قال ورغي او بوښ چې دا ناراض ده په دې نکاح باندې نبی صلی الله علیه وسلم له پته ولګیدا او صحابي له وی چې دوا د مالو جوغه جامع ولا ورواغوند دا ول د متعې په تور باندې ورک او طلاق ورک رخصتي کا. په دې روایت کې دا ذکر نه راغلی چې دا اولی خوشاله نه و په دې باندې راضي نه و او دویمه واقعه امام بخاری رحمت الله علیه په باب شرب فی الاقداح کې ذکر کړی ده. سهل رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د عربو دیو زنانه ذکر وشو نو ابو اسید رضی الله عنه له وی چې لار شدید نکاح پیغام لیږه ابو سید رضی اللہ عنہ ولدی نکاح پیغام لیکلو دا راغه د بنو ساعده دا باغونو سره چې کوم کور اغیل راغه نبی صلی الله علیه وسلم ورغی دي زرانه سره کته کړو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته خبرې وکړو دی اعوذ بالله من الله پنوم تا نه پنای غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم الله پنوم نه پنای واغسته بس تا له پنای نه. او ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی نو په هغه کې دا تفصیل او وضاحت ذکر کړی چې دغه زنانه نوم اسماء بنت النعمان ابن ابي الجون لیله موی جونیه وای او دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرا واستای شو نو دا د نکاح لپاره تیارول عائشی او حفصی رضی الله عنهما نو شون کړه انتهای خپل زنانه وا نو دې بیبیانو سره یې راو خاطر پیدا شو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره واده وشي نو پوره توجه خو بیا دی لور کوي ذکا اللہ دی لحسن ورکڑے نو عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما دی زنانہ لوئی دی اسماء بنت النعمان بن ابی الجون لہا شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستا اخوال راشد تو ولو اعوذ باللہ منک ذکا پا نبی علیہ السلام باندی دا جملہ خلقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چراغن ویدی دا جملہ ہوئی نبی علیہ السلام لخو رسط بیا حقیقت حال معلوم شو او بیبیانو لیوی چی انتن صواحب یوسف او داسی ویدیو چی انکی ده هن عظیم تاسو دی یوسف علیہ السلام دا زنانو انتی مکر مولوی دی و دی مقصد داو چی دا کلمه ہوئی دی لیوی چی پتی بدر سر دی نبی علیہ السلام مینه سیواشی و دا اللہ پیغمبر ہوئی چی دی مطلب دا چی دا اللہ پنون پنایو وارم بس دا اللہ پنون سو پنایو واری پنایو ورکوی چی اللہ پیغمبر ورلیو بس پلوی ذات کی پنایو وقتا او تر رخصت شاہ نو بری باندی دا اشکال و اعتراض مرانی چی دی زنانا لا دی جملی دمر پتو نو دیگی دی معنی دا دا چی دا دا خفگان پو وقت کی استعمالی گی سوک چی خفکی تو ورلوی اعوذ باللہ منک کی دی شوی دی مطلب دی دا اغسطه و چی پاغ وقت سرا دا عرب و عادت دا و پا زمانه دا جاہلیت کی دا خبر مشهور و چی کل زنانه دا صحبت او جماع دا پارا تیار بی و خاون و سر پا زبردستی او پا زور جماع و کوروالی و کی نو دی بچه بیا دیر شریف و نسل وی او قوی او طاقتور وی نو کی دی شوی دیوی چی دا الفاظ دی دا پارا استعمالوم او نکال جماع نبزا کی دا اهل علم ذکر کړي چې دا دواړه جدا جدا واقعي دي که یو واقعي ده نو بعضي اهل علم دي له یو واقعي وي دي خو یو واقعي ځکه نه ده چې په دې کې بعضي خبرې مختلفې دي مشترکې نه دي لومړی روایت نه را معلومیږي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړ او دویم کې دا دي چې ابو سعید رضی الله عنه د نکاح د پیغام لپاره لیږلی و حافظ رحمت الله علیه دل ترجی ورکی په فتح الباری کې چې دا دواړه مختلف واقعې وي او د دې زنانه بارک دی راغلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نکاح رد کا او پنایي وغوښته چې دا به بیا ګرځې دا د پچې مچې به د زنانو راغونډول او دې به چې بدبخت زنانه يم او په دې غم او پریشانی کې بیا په دې باندې مرګ راغی لند څنګه زندگی وا او بعض اهل علم راځي تر کلی حافظ رحمت الله علیه بفتح الباری کې ذکر کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی خو چې په دې باندې د درغی مرض چې کله یو کته دا غیر وجه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پرې خدا شو به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتاده عن ابي غلاب بن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهي حائض يوصلي خذ الى طلاق ورقله وغا حائزه ده بيمار ده قال تعرف ابن عمر نو ما لي ويدو جت ابن عمر في جني ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ابن عمر سيزان والله يعني جت طلاق ورقله وقل ابن بلا وغا حائزه وا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له عمر رضي الله عنه نبي الاسلام لراغله ونطفوس فلو ذي باركه فأمره أن يراجعها نبي عليه الصلاة والسلام له حكم كدو چه دیدی دی بی بی لرجوع کی فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها بیا چه کده دا بی بی پاکشی نو کده دا اراده دا طلاق وی نو بیا دی پاکی که طلاق وی کیا غا پاکی که چنین زیکتی نی کده قلت فهل عد ذلك طلاقا ما ورلوی آیا دا طلاق اساب شوی طلاق شمیره لشوی دا قال ارايت ان عجز واستحمق وغير الفاظ وينيو كيف معنى غاني غزي كثير شوي ابن عمر رضي الله عنهما بس هي طريقه طلاق وركلنا عاجز شوي ده او بحيث كي طلاق وركلا ده حماقه ارتكاب كنا نقول طلاق ما في نوع كي كي يا ذا شيء ما في معنى ذا ابن عمر رضي الله عنهما عاجز شوي ده او نه سره کوم کل توپ کار کړي دغه سم معصوم ولي ونه نه طلاق ورکړ نو خود دغه طلاق حساب شو واقع شو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى